हमला है अली का, जिब्रील समेटे हुए पर खोल रहा है। वन में किसी मासूम की रोने की सदा है, वन में किसी मासूम की रोने की सदा है। शबीर समझ लो यहाँ ज़िबहा हुआ है। पुकारे कभी हम मुँह को सकीना, बाबा को पुकारे कभी हम मुँह को सकीना। सन्नाटा है मैदान है ला शो से अटा है। उतरी थी यद अल्लाह के घर आयत तती, बेदीनों ने बाजार में छीनी बुरदा है। सहदानिया बाल पर शान खड़ी है, सहदानिया बाल पर शान खड़ी है। इबरत की जगह शाम का बाजार सजा है। सब कत्ल हुए हक निगे बार है हक पे, सब कत्ल हुए हक निगे बार है हक पे। लाचार यतीमों निगे बान खुदा है। छह माह के बच्चे के लिए शोला फिशाते, ऐसा भी कोई जुल्म ज़माने में रवा है। अरग निदामत ए हुर्मत غلاموں پر ہے تیرے ارغ ندامت، اصغر کے تبسم نے تجھے قتل کیا ہے، صادق ہمیشہ ویر میں نکلے گا جو آنسو، صادق ہمیشہ ویر میں نکلے گا جو آنسو، فرمان جنت ہے وہ رونے کا صلہ ہے، جبریل سمیتے